başımda tül bendim yar, ağladım gülmedim yar, küstürdüm nazlı yâre de askerim yârim. Başımda tül bendim yar, ağladım gülmedim yar, küstürdüm nazlı yâre de askerim yârim. Sonunu bilmedim yar da dayanamıyorum, beni koymuş yar sevmiş de ona başımdaki tül bendi, ben dokudum dokudum, sevdanın mektebinde de askerim yârim. Başımdaki